Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сяргей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые амбасаду ў ЗША. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар дзярждэпартаменту Том Кейсі. Справу затрыманага 12 сакавіка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера вядзе следчая ўправа КДБ. Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Павла Кур'яновіча суд савецкага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак за ўдзел у пікеце ля амбасады Кітаю. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Тыбэцкі ўрад у выгнанні паведаміў, што 19 удзельнікаў пратэста ў Тыбэце загінулі сёння ў сутычках з паліцыяй. Паводле тыбэцкіх крыніцаў, ад пачатку пратэстаў на мінулым тыдні загінулі амаль 100 чалавек. Кітайскія ўлады кажуць пра 13 загінулых. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў сёння, што Расія і ЗША па-ранейшаму не прыйшлі да згоды ў пытанні размяшчэння амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Ён, аднак, дадаў, што Вашынгтон зрабіў карысныя прапановы, якія маюць зменшыць заклапочанасць Масквы. Украінскі міліцыянт, які знаходзіўся ў Косаве ў складзе сілаў ААН, памёр ад ранаў, атрыманых у панядзелак падчас сутыкненняў з этнічнымі сербамі, якія пратэставалі супраць незалежнасці Косава. Паводле прадстаўнікоў ААН і НАТО, падчас забурэнняў сербы ўжылі ручныя гранаты. У Альбаніі абвешчаная нацыянальная жалоба па 17 загінулых пры выбуху на вайсковым складзе з боезапасамі. У выніку трагедыі яшчэ 300 чалавек былі параненыя. Міністр абароны Фатмір Медыу падаў у адстаўку. Тры чалавекі, адказныя за захоўванне старых боезапасаў, арыштаваныя паводле падазрэння ў непадтрыманні захадаў бяспекі. Улады Абхазіі заявілі, што сілы бяспекі гэтай непрызнанай рэспублікі збілі над Чорным морам беспілётны самалёт-шпіён, які нібыта належаў Грузіі. Улады Грузіі адмаўляюць такі інцыдэнт. Абхазія, якая на пачатку 1990-х гадоў фактычна аддзялілася ад Грузіі, у мінулым месяцы звярнулася ў ААН з заклікам прызнаць яе незалежнасць. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» сёння заклікала лідараў дзяржаваў свету байкатаваць цырымонію адкрыцця алімпіяды ў Пекіне сёлета 8 жніўня на знак пратэсту супраць парушэння правоў чалавека кітайскім урадам. На хвалі свабоды вы слухалі навіны. Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Сяргея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносінаў і не закрые амбасаду ў ЗША. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту Том Кейсі. Аднак, паводле яго, Беларусь, як і любая іншая краіна, свабодная фармаваць свае дыпламатычныя адносіны са Злучанымі Штатамі ці любой іншай краінай. Прадстаўнік дзярждэпартаменту адзначыў, што для ЗША важна і неабходна пакінуць у Беларусі высокі ўзровень дыпламатычнага прадстаўніцтва і працягнуць ціск з мэтай вызвалення Александра Казуліна, а таксама працу па іншых праваабарончых пытаннях. Тым часам у беларускіх праваахоўных установах дагэтуль не даюць інфармацыі пра затрыманне ў Менску амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, вядомага эксперта ў справах адмывання грошай. Яшчэ меней звестак пра тое, што стала прычынай затрымання. Вядома толькі, што справу амерыканскага адваката вядзе следчую права КДБ, расказвае Алег Грузділовіч. Пакуль толькі адна крыніца з пэўнасцю сцвярджае, што Эмануіл Зельцер быў затрыманы ў Менску 12 сакавіка. Гэта крыніца брат адваката Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку. Вось што ён сказаў Радыё Свабода. У пасольства ёсць пацверджанне. І ў госдэпартамента ёсць пацверджанне. І ў FBI. Они тоже очень мало знают. Они просто знают, что он задержан. Какое обвинение, никто не знает. Паводле Марка Зельцера, разам з ягоным братам затрымана сакратарка Уладлена Функ, якая мае грамадзянства Расіі, але жыве і працуе ў ЗША. Дзявочае прозвішча Уладлены Функ – Блускова. в амбасаді Росії у Беларусі пацвердзілі. Так, Уладлена Блускова была затрымана ў Менску 12 сакавіка і праз тры дні змешчана ў зарад КДБ амерыканку. Паводле звестак расійскіх дыпламатаў, справу расследуе следчая ўправа КДБ. Што вядома пра Эммануіла Зельцера? У 1970-х годах ён прыехаў у США з СССР. У Нью-Йорку Эммануіл Зельцер – вядомы адвакат. Ён узначальвае Амерыканска-Расійскі юрыдычны інстытут. Паведамляецца, што пэўны час таму спадар Зельцер рабіў адвакацкія паслугі Паўлу Барадзіну, былому кіраўніку справ прэзідэнта Расіі, якога затрымлівалі ў США паводле падазрэння ў карупцыі. Крыніцы ў інтэрнэце не выключаюць, што і затрыманне Эммануіла Зельцера ў Менску неяк звязана з паслугамі, якія той рабіў кліентам з Расіі. Марк Зельцер кажа, што ягоны брат ніколі раней у Беларусі не быў. Марк Зельцер непакоіцца за здароўе брата, якога называе вельмі хворым чалавекам. Падагра, у него диабет, лекарства чрезвычайно важны. Марку Зельцеру невядома, ці мае ягоны брат патрэбныя лекі ў турме. Ён гатовы перадаць брату любыя лекі, але не ведае, як гэта зрабіць. У амбасадзе мяне папярэдзілі, што лекі ўвогуле могуць праз беларускую мяжу не прапусціць, сказаў Марк Зельцер. Ён звернулся в консульство Беларуси в Вашингтоне с просьбой терминово выдать ему визу, как приехать в Беларусь и наведать брата, але отказу поколь не отримал. Версии затримания своего брата Марк Зельцер не комментує. Ён каже, что ему ничего не відомо про то, что Эммануіл Зельцер працював адвокатом у Павла Барадзіна. Расказваў Олег Груздзіловіч. Вось жа беларускія ўлады зноў настойліва рэкамендавалі скараціць колькасць персаналу пасольства ЗША ў Менску. Пра гэта было заяўлена часоваму павернаму ў справах Злучаных Штатаў Беларусі Джонатану Муру, якога ўчора выклікалі ў Міністэрства замежных справ. Раней такое патрабаванне выстаўлялася амбасадарцы ЗША Карен Стюарт. На мінулым тыдні пад ціскам беларускіх уладаў яна была вымушана з'ехаць для кансультацыі ў Вашынгтон. Паведамляе Валер Каліноўскі. У МЗС Беларусі ўстрымліваюцца ад каментароў наконт матываў патрабавання скараціць штат пасольства ЗША. Прадстаўніца прэсавай службы МЗС Марыя Ваншына толькі зазначыла, што гэта быў чарговы напамін кіраўніку амерыканскай дыпламатычнай місіі. Прадстаўнік пасольства Злучаных Штатаў Алесь Круглякоў, каментуючы сітуацыю, таксама быў вельмі нешматслоўным. У нас на гэты конт толькі літаральна дзве фразы ёсць. Тое, што учора яго была сустрэча ў мідзе, і што Вашынгтон зараз актыўна вывучае сітуацыю. Тым часам пасольства Злучаных Штатаў у Менску працуе ў звычайным рэжыме, паведаміў Алесь Круглякоў. Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян у сувязі з гэтым канфліктам зазначае, што ніякага спецыяльнага міжнароднага ці двухбаковага дакументу, які рэгуляваў бы колькасць дыпламатаў у тых ці іншых краінах, няма. Часам існуюць неафіцыйныя двухбаковыя дамоўленасці, часам дзейнічае прынцып парытэтнасці, але ён не абавязковы. Перакананы былы намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Саннікаў. Я думаю, што калі краіна маленькая, яна не можа дазволіць сабе мець там шмат дыпламатаў у іншых краінах. А калі вялікая краіна, ёсць вялікі штат у гэтай краіне ў амбасадзе, то гэта, я думаю, на карысць той краіне, дзе гэтая амбасада знаходзіцца. У дадзеным выпадку высоўваюцца нейкія патрабаванні, не адпаведна Венскай канвенцыі ці міжнародным дамоўленасцям. Гэта патрабаванні скіраваныя на працяг гэтага канфлікта. Андрэй Саннікаў мае на ўвазе канфлікт вакол амерыканскіх санкцыяў адносна канцэрну «Белнафтахім». Злучаныя Штаты далі зразумець, што былі пэўныя абяцанні з беларускага боку, што тычыцца палітвязняў, менавіта Александра Казуліна. Андрэй Саннікаў лічыць, што Злучаныя Штаты ў гэтым канфлікце паводзяць сябе стрымана, і гэта дае магчымасці для ўрэгулявання. Зацягванне ж канфлікту можа негатыўна паўплываць на эканамічную сітуацыю ў Беларусі, мяркуе спадар Саннікаў. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі перакананы, што ніякай халоднай вайны ў адносінах дзвюх краін не назіраецца. Гэта часовая сітуацыя, якая склалася вакол канкрэтнай кампаніі «Белнафтахіму». Это вполне допустимые дипломатические приемы, которые использует государство с тем, чтобы как-то восстановить определенный статус-кво или найти компромиссное решение в проблемном вопросе. Ничего более. Депутат Анатоль Красуцкий зазначает, что в Беларуси шмат компаний с американским капиталом, развивается двухбаковый гандаль, гуманитарные связи и реальных подстав для развития конфронтации нема.

пытанне паляпшэннем іміджа апошняй дыктатуры Еўропы піар-сродкамі. Еўрапарламент уже зняў гэтую фармулёўку. Яе немагчыма было зняць, таму што гэта не ёсць афіцыйная нейкая формулёўка, скажем так, мянушка. Ну, зрэшты, нішто не перашкаджае мне ўжываць гэтыя словы, і я іх сустракаю ў публікацыях заходняй прэсы. Шчыра кажучы, я думаю, што ў рэжыма Лукашэнкі не хопіць грошаў дзеля таго, каб пераадолець весь той негатыў, які быў назапашаны ў медыйнай сферы. Асобна казныя публікацыі, магчыма, з'явяцца. Мы памятаем, што тры заходнія газеты, якія раптам змяшчалі нейкія хвалебныя матэрыялы, памятаюць артыкулы ў «Гардзіан». Але неардынарная асоба Александра Рыгоравіча, які то Гітлера пахваліць, то дазволіць сабе антісеміцкія выбрыкі. Скажам так, ніякіх піар-агенцый не хопіць, каб пераадолець вось той негатыў, які сыходзіць ад беларускага лідара. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі палітолог Юрый Чавусаў і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскі. Перадачу вёў Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце «Радуе свабода». У Менску 20:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые амбасаду ў США. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту США Том Кейсі. Ён таксама адзначыў, што для США важна і неабходна пакінуць у Беларусі высокі ўзровень дыппрадстаўніцтва і працягнуць ціск з мэтай вызвалення Александра Казуліна. США, уводзячы санкцыі супраць некаторых асобаў, што падрываюць дэмакратычныя працэсы і інстытуты ў Беларусі, а таксама супраць прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім», не парушылі абавязкі, узятыя на сябе перад АБСЭ. Такую заяву зрабіў у Вені перад сталай радай АБСЭ часовы павераны США Кайл Скотт. Краіны Еўразвязу выказалі заклапочанасць у сувязі з ростам ціску на мяне і на наша пасольства з боку беларускіх уладаў. Таму Еўразвяз распрацоўвае свае падыходы, каб данесці сваю заклапочанасць да беларускіх уладаў, паведаміла ў часе онлайн-канферэнцыі на Радыё Свабода амбасадарка ЗША ў Менску Карэн Сцюарт. Сёння 9-й дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сергея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладна вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Александра Казуліна. 16 сакавіка да іх далучыўся Алег Алкаеў, былы начальнік СІЗА-1 у Менску. Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Павла Кур'яновіча суд савецкага району Менску арыштаваў на 15 сутак за ўдзел у пікеце насупраць амбасады Кітая. Удзельнікі акцыі патрабавалі свабоду Тыбету. Александр Лукашенко абвінаваціў дзяржаўныя ведамствы, што ў сітуацыі палітычнай напружанасці, якая ўзнікае вакол Беларусі, яны бяздзейнічаюць. Абвінавачанне прагучала на нарадзе, якую сёння Лукашенко правёў з кіраўнікамі сілавых структураў. А зараз пра найважнейшыя міжнародныя падзеі. Тыбэцкі ўрад у выгнанні паведаміў, што 19 удзельнікаў пратэсту ў Тыбэце загінулі сёння ў сутычках з паліцыяй. Паводле тыбэцкіх крыніцаў, ад пачатку пратэстаў на мінулым тыдні загінулі амаль 100 чалавек. Кітайскія ўлады кажуць пра 13 загінулых. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў сёння, што Расія і ЗША па-ранейшаму не прыйшлі да згоды ў пытанні размяшчэння амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Ён, аднак, дадаў, што Вашынгтон зрабіў карысныя прапановы, якія маюць зменшыць заклапочанасць Масквы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Гэта «Радыё Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве ў перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, як будзе адзначацца дзень волі, юбілей абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі беларусамі ў розных краінах свету. Вось інфармацыя з Нью-Йорку. Мы збярэмся ў 12:01 каля Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і будзем святкаваць гэта свята мітынгам. Таксама гэта прымеркавана да той падзеі, што спаўняецца трэці год з таго часу, як беларусы праявілі сваю мужнасць на плошчы Калінаўскага. Мы таксама будзем успамінаць гэтых всіх людзей. Галасы з Амерыкі, Еўропы і Аўстраліі ў новай перадачы «Беларуская за межа» хвілінаў праз 15. Ну а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Курчаўцы Воранаўскага району. Акурат напярэдадні маёй вандроўкі ў Курчаўцы Воранаўскага района Гарадзеншчыны вядомы археолаг Алег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што за 300 метраў ад ускраіны вёскі. У навукоўцаў з'явілася і гіпотэза адносна яго прызначэння. Але да гістарычнай стэлы адразу дабрацца не ўдалося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне перастрэў натоўп мясцовых жыхароў. Мы не раз думаем пісаць гарачая лінія. Ну, у НТ і ў нас жа ж ёсць гарачая лінія. Горад глядзяць, а вёску апусцілі. Ніхто не ўважае. Рабочы, хто робіць у калхозе, за сабаку дзержаць. Пайдзіце, кажаце да начальніка хоць аднога. А што вы хіба не ведаеце, тое самае ў вас? А не далі нам шчэнькамі сотак. Та наша аддзяленне стаўшыся толькі. А як яны вам гэта тлумачаць? Ніяк. Кубкі куршаўцаў з раніцы топіліся ля прыехаўшай аўталаўкі, ды павозкі з малакасборшчыкам. Тым не менш, усе адразу знаёміцца не спяшаліся. Вас як зовут? А не трэба. Потым ака жыця не будзе. Заядуць, загрызуць потым тут. У мяне выганяць з калхоза ўжо. Думаеш, на 50 тысяч некага іншага возьмуць? Будзе, ніхто не будзе малако. Страху тут нема вялька. Гэта першы назваў сябе 36-гадовы Мар'ян Цэзік. 7 год працуе малакасборшчыкам, мае 4 дзяцей. Сума заробку 50-60 тысяч на месяц, што прагучала, чыстая праўда, кажа Мар'ян. Псіх людзей многа. Раньше я вазіў 700 літраў. Корму не даюць, людзі кароў разбывалі, малака не маю. О, 100 літраў малака. На всю вёску? Да, да. Заўтра можа быць 80, паслязаўтра 0. На што ты далей жыць думаеш? Эканоміш што-то, ну. А дзе ні тога толкова не купіш за гэтыя грошы. Тым часам да нас падкаціў грузавік, што адвозіць малако на завод. З яго вылазіць ля барантка СВК Агра Місявічы, да якога далучаны курчаўцы, спадарыня Тэрэса Гой. Вось яе тлумачэнне сітуацыі, у якой апынуліся амаль 200 жыхароў. Если будзе малако даражаць, то, конечно, будуць людзі даражаць. Ну, а населенне большую часть старанькае. Тяжело з кармамі загатаўліваць то ўсё. Кармамі сколько положено, столько калгас дае, а можа людзі хочуць і болей, то не то трэту, пэўна, даюць. Настойлавы у дома. Ну, я в это дело не вникала. Пасля апошніх слоў пенсіянерка Валянціна Дудко, да і жанчына, якая называлася Галінай, што пільна прыслухоўваліся да размовы, больш не трымалі эмоцыі. Колькі трэба было б пракарміцца? 500 надо, штіхніце. І не дають 3. Саломы теж кадуюць, сірды такі валяюцца. І касілі ручную, а цяпер як не дають там касіць. Если пенсіонер коровы не має, не дають. Чаму не дають? Ён у некага малака возьме, аддав бы тое сены. Яна можа думаю, што 3 тонны. Не, дзіць па 3 чукі даюць, а чуку... Чуку 3 сакі. Трымліваецца только тонны. Да, да. Яна сказала, як афіцыйна пішацца. Ну, правильно. Яна і соткі мерае, то вроде бы 50, а памерай сваім мернікам. На 500, так пэўна мер. О, мой тракторыст получыў 150 тысяч цяпер, а я не працую. А сваю гаспадарку карміць трэба. Паехаць у Ліду, вон памаку купляць. У справедлівасці апошніх слоў пераконваюся ў часе знаёмства з 56-гадовым Вячаславам Рыдванам, што ў часе уборачнай працуе трактарыстам, а таксама з пенсіянерам, таксама былым трактарыстам, Станіславам Куелем. Напружанне ў натоўпе нарастае. Я вот купіў карову, ўжо дзялкі былі даўшы. Папрасіў зам начальніка ўчастка, Ванду Вацлаўну, дайце мне дзялку, я буду карову купляць. Не дала. Дзіва, што людзі малака того мала здаюць. Больш сотні получыш, летам, як больш малака. А цяпер што, ерунда, 50-60 тысяч. А пашах парашку сколько стоіць? Сколько боты парвеш? Штаны парвеш? Ніякай выгады немає. Тут ака ездзіць начальства. Яны тут усё пабгорвалі, каб чыста было. Зараз можа пасеюць буракі, па бураках жа ж калхозных не пайдзеш пасвіць. Прыходзіцца ганяць куды? О, даўшы тут. Гектараў толькі 4. А 30 мусіць кароў у нас. Ну як прадзяржаць цэлы лет? Адну пашу. Далей вады піць нема каровам нідзе. Забіваю жыўцом. О, у брыгаду ідзі. Зараз вясна начне, ну то будуць брыгадніе хадзіць, каменя пабіраць. То я пайду цягацца па полі за 20 тысяч. 20 тысяч у месяц палучаць. Самахтонца забіваюць, каб не дзяржалі нічога, толькі каб ішлі ў калхоз і рабілі. За капейкі. О, мы тады зацярпелі. Що забралі наша? Усі техніку і трактара. Старшынёй хто? Ваш ці не ваш стаў? Наш адправілі на павышэнне. Гой, Вячаслав Браніслававіч. А для рабочых нема работы, у мяне нема работы. Я рабіла тэхнічкай у школе. Школу сакрацілі зараз, нема. Вёскі нема. У нас быў цэнтр, кантора. А цяпер цэнтр у Місявіч. Неабходнае тлумачэнне. Яшчэ 3 гады таму курчаўцы былі цэнтрам заможнага калгасу Мяянкі Купалы. А потым, як і шмат дзе, яго злучылі з адсталай гаспадаркай Мысявіча, куды перанеслі і цэнтр наваяўленага СВК Аграмісявічы. Нас загналі ў кут. Ужо адкрыта, кажуць мае суразмоўцы, жыхары курчаўцаў розных узросту. У нас дамоў не строяць, мы чужыя. Гультае. Другога гатунку. Так, не першага, другога. Если надо справку или что-нибудь выпісаць, чым дабрацца туда? Чым? Ад нас. Вот асфальт думалі нам паправіць, до сих пор не правілі. Прасянуць вадзічку чуць не ў каждую хату. Супы не былі асветлены. Нет, не. Лукашэнка хай у наш калхоз прыедзе, то як дзіцю багатыя калхозы. Я прабіла скольки гадоў і на пенсіі, і на бракі, на бульбу хадзіла. Новыя начальнікі забыліся, што мы рабілі, мы ўжо галном сталі. Вон наш шэф едзе. Цяперашні старшыня СВК Аграмісявічы, спадар Бурнос, відаць, убачыўшы чалавека з мікрафонам, праязджаў побач з намі яшчэ двойчы. Але на размову так і не спыніўся. У эфіры «Падарожжы свабоды» выслухаеце нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Курчаўцы Ворнаўскага раёну. Я ля памянёнага старажытнага вэліску ля Курчаўцу. Гэта квадратны ў аснове 10-метровая піраміда. А паводле археолага Алега Трусава, час пабудовы прападае на канец 17-га, пачатак 18-га стагоддзі. Адна са старажылак расказала, што існуе легенда, быццам некалі на вэліску стаяў гадзіннік, звон ад якога быў чутны па ўсім наваколлі. А яшчэ два такіх жа былі разбураны. У якасці найбольш верагоднай Трусаў прызнаў гіпотэзу, што гэта старажытны некропаль рэфарматарскай плыні арыянаў, што мела ў тыя часы ўплыў у заходняй Беларусі. Расказвае адзін з аўтараў гіпотэзы, мясцовы краязнаўца Уладзімір Круцікаў. Выпадкова якраз папаўся альбом Наполеона Орды. Адкрыў, як такая ж піраміда пад малюнкам Орды было напісана, што гэта пахаванне князя Александра Пронскага, арыяніна па веравызнанні. Такая плынь, якая існавала ў тыя часы, лічыла, што Ісус Христос это проста Божы чалавек, адмаўляла ўсялякія прывілегіі. У той час, як рымска-каталіцкая царква і праваслаўная выступалі нашчал таго, што шляхецтва это ад Бога даецца. Але гаварылі, што ўсе людзі ад нараджэння роўныя. Сапраўды радикальная, прогрессивная плынь. Были их на общины и у Лоску, и в Иуе, и в Новогрудку. Была Иуевская Арианская академия. Ян Ліцинній Мисловский, знакомитый ученый, який там был ректором. Вядома, часы контрреформации, 1647 год, были зачинены все друкарни Ариане. Последний, кто был сарыян, знакомитый, это Казимир Лишчинский, кого винователи в атеизме, спалили на вогнище. И яны менавіта практиковали пахаванне у чистом поле, и на их выставлялась высокая пирамида. Падышоўшая ўжо знаёмая былая прыбіральшыца Галіна, а таксама спадары Рыдван Бекуель, ізноў вяртаюць гаману да дня сённяшняга. На пытанне, ці засталося хоць што-небудзь ад параўнання нядаўняга дабрабыту, усміхаецца. Вы раней прыехалі, що было, і палучалі. І сталовая была, і пякарня, і садзік, і хлеб пяклі, крупы свае ячменныя. Клад, сколька гадоў рабіў. Цяпер ўсё закрыта, рабочых не маў. Разабрана, раскрадзена. Клуб прасуе. Ёсць каму дзе нас і набіць друг другу. Як не дзіўна, у 2006-м сельскі клуб у Курчаўцах, паводле абвешчанага Міністэрствам культуры конкурсу, быў прызнаны ў краіне клубам году. Ён добра абсталяваны, з якаснай дыскатэчнай апаратурай, што вырашае ўсе фінансавыя праблемы. Так што 19-гадовая акампаніятарка Надзя Зінчынка, што тут 5-й месяц, працу кідаць не збіраецца. Не распаўся ансамбль песні і танца, які наведвае 27-гадовая Алена Федасевіч. Сразу кажется, што ціха, забіта. Ой, народу очень много. Ты больш усе беспрацоўныя. На дискотек собираются у нас очень много народу. Забыла Цваверка, и Василишки, и Радунь. На славе былого калгаса клуб покуль выезжает. Да. Вот спеваем, танцуем, приглашают на праздники, мероприятия. Сколько у вас платных выступ в месяц бывает? 3. Сколько вы отремливаете? Як коли, то шикарный, скромный гонорар. Вы у Курчаўцах одиная рентабельная установа. Да. Чем вас веншую? Дякую. Молодь побегла, нам треба учакать. У другий лепей колхоз, скажу, давай поедем и дадуть хату и будем робить. І вы нашіма тут. Мае дзеці двое. 25, дзеўчыне, хлопцу 23. Учаклі!

что мы есть белорусы, какие мы, про наше свято, про наши традиции. Я думаю, что в этот день я буду у американском конгрессе. С Божьей допомогой. И после встречи в американском конгрессе святочный вечер с сябрами, каже Миколай. Эта поездка планируется на целый день, але я думаю, что вечером мы сядем, посидим где-нибудь за столом, вспомним, обовязково помолимся, как бы нашей батьковщине все было добро, как бы она отримала сатравную незалежность, как бы она стала вольной краиной и долучилась до семьи европейских народов. Это будет урочистый день, я буду, как и все наши сябры, пригожа убраны, потому что это незвычайное свято. На сайте sbma.net альбо і ў тэксце перадачы можна знайсці кантакты. Мікалай Цімашэнка запрашае ўсіх, каму цікава, далучацца. Я заўсёды рады дапамагчы беларусам. Я заўсёды буду рады бачыць як мага болей людзей на 25 сакавіка. Я ведаю, што з нашай гісторыі, што тысячы беларусаў, яны паміралі з думкай і гонарам за тое, што адбылося, за тое, што мы ўсё ж такі здолелі 25 сакавіка сказаць сваё слова, сказаць, што мы беларусы, мы варты народ, мы роўны ў сям'і ўсіх народаў. Я заўсёды буду рады кантактаваць. Недавно быў цікавы выпадак, калі мне дзяўчына адна напісала, што яна жыве недзе ў сярэдзіне Амерыкі. Она хочет просто поразмовлять по-белорусски. Указала свой телефон, и мы здесь телефонуемся, коли-николи размовляем, потому что она чувствует тягу. Я рада каждому белорусу, такой свято, тем более. Так каже Миколай Тимошенко из Нью-Йорку. У Канады святочные импрезы до 90-х угодков БНР отбудутся у Торонто и Оттаве 22-го соковика и 5-го красовика. У Австраліі беларускія арганізацыі ў розных гарадах святкуюць дзень волі. Святочныя імшы будуць не толькі ў абедзвюх аўтакефальных беларускіх цэрквах, у Мельбурні і Адаляідзе, але і ў іншых храмах таксама. Распавядае Міхай Служынскі з Сіднею. У царкве, царква гэта знаходзіцца ў Гомбушы, Гомбуш Ортодокс Чэрч оф Сант Майкл, Святого Міхаіла. Там служыць отец Хлябіш, Беларусь, з Белостокса, ўже тут 20 гадоў. І ён заўсёды малебін пра беларускі народ адправляе. Там будзе пачынацца в 10:01. Тады ў нас ёсць маленькая такая саля, власнасць нашага клубу. А царква ад клубнай салі нейдзіх 11 кілометраў, так што пасля царквы просто едуць. У гэтым салі, дзе і будзе акадэмія. Там будзе даклад, успаміны, дэкламацыі вершаў і супольны абед. Згаданы клуб – гэта беларуская арганізацыя Сіднею, беларускі культурны грамадскі клуб, які заўсёды святкаваў угодкі сакавіка, кажа Міхай Служынскі. Ну, безумоўна, яны не так шматлюдныя цяпер, бо нема тых робінзонаў, якія адкрывалі Аўстралію на пачатку 50-х гадоў. Цяпер у нас справа Аўстраліі на будучыню выглядае нядобра, таму што тыя мігранты, якія прыехалі сюды, заканчивание Другой Всесветной войны, уже большиня отошли в лепший свет, а прироста у нас нема, молодь первого поколения, нет, если не так, а другого поколения уже зусім ассимилировалось. Так расповел Михась Лужинский из Австралии, якую отделяют от Беларуси десятки тысяч километров. Ну, а у суседней с Беларусью Литве сёлета лік запрашэнняў на свята ў Вільні да 90-х угодкаў БНР ідзе ўжо не на десятки, а на сотні, як твердзяць арганізатары. Ініцыятары свята не канкрэтныя арганізацыі, якіх у Літве нямала, а вядомыя віленскія дзеячы разам са студэнтамі і проста неабыякавымі да незалежнасці Беларусі людзьмі. 25 сакавіка ў Вільні – дзень беларускага яднання, гаворыцца ў прэсавым паведамленні пра свята. Дэвіз сёлетняга свята – «Будзьма разам» у гэты дзень. Адзін з арганізатараў з маладзейшага пакалення віленскіх беларусаў Валеры Місюк кажа: Я вельми рад, что, сдается, вот это свято, оно как бы нас объединяет за то, что в оргкомитет выходит как некие особы белорусы вильничуки, так и некоторые громадские организации. Это вельми радует. Вы слушаете передачу «Белорусское замежжа». Земляки из разных континентов рассказывают, как будут означать 90-е угодки обвешения БНР и что для них означает это свято «День воли». Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Дзевяностыя ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета ў Вільні будуць азначацца не ў асобных суполках і арганізацыях, як раней, а як агульнае свята, як дзень беларускага яднання. Гэтак будзе адноўленая даваенная традыцыя, гаворыцца ў прэсавым паведамленні пра свята. У такі дзень забываліся палітычныя падзелы і асабістыя амбіцыі, а ўся беларуская грамада пачувалася адным цэлым. Свята будзе ў самы дзень 25 сакавіка.